الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش جس کا سیزن 2 چل رہا ہے، سیکنڈ دور چل رہا ہے، اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. اور آج اس سیکنڈ سیزن کا پہلا سیمی فائنل ہے. جی ہاں، اب چار ٹیمز ہمارے درمیان ہیں اور آج کے مقابلے میں ہمارے ساتھ جامعت المدینہ مکی اور مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء ہیں. کچھ زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہیں، کچھ باب المدینہ کے ہیں. پہلا سیمی فائنل ہے، دیکھتے ہیں آج کون آگے بڑھتا ہے اور کون ہم سے جدا ہو جاتا ہے. یاد رہے کہ اس ذہنی آزمائش سیزن 2 میں بھی فائنل جیتنے والے طلباء کو، ہر طالب علم کو دیگر تحائف کے ساتھ ساتھ پورا پورا فتاوی رضویہ شریف کا سیٹ مکمل تحفے میں دیا جائے گا. تو ماشاءاللہ طلباء ہمارے ساتھ ہیں. طلباء سے گزارش ہے، آئیے بیٹا اپنی جگہ پر آ جائیں، آپ بھی اپنی جگہ پر آ جائیں. سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آج چونکہ پہلا سیمی فائنل ہے تو یاد رہے کہ آج کچھ ہم نے تبدیلی کی ہے، ہمارے طریقہ کار میں کچھ تبدیلی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو وہ تبدیلی بھی بتائیں گے. کہ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ذہنی آزمائش سیمی فائنل میں آج ہمارا جو دور ہوگا، آج جو راؤنڈز ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے، کتنے ادوار پر مشتمل ہوگا، آئیے وہ اسکرین پر دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا ہمارا دور ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا دور ہوگا یہ شخصیت کون ہے، تیسرا دور مدنی گلدستہ، چوتھا سفر ہے مگر اکیلے، پانچواں آج ایکسٹرا دور، ایکسٹرا راؤنڈ آج سے شروع ہوا ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے، اور آخری راؤنڈ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جناب یہ پانچ کی جگہ آج ہمارے چھ راؤنڈز ہیں، اور پہلا جو دور ہے جواب دیجئے سوال کا، یاد رکھیے اب ہر سوال کے جواب پر آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے. تو آپ نے بہت توجہ کے ساتھ جواب دینا ہے، اور 25 سیکنڈ ہوں گے جواب دینے کے لیے. اس سے پہلے کہ مدنی منوں سے سوالات کیے جائیں، حسب معمول اپنے طریقہ کار کے مطابق ہم مدنی چینل کے ناظرین سے، ویورز سے ہم سوال کرتے ہیں، اور آج بھی ان سے سوال کریں گے. تو پہلا سوال جو مدنی چینل کے ناظرین سے ہے وہ بتائیے کہ سب سے پہلے اپنے بالوں کو مہندی کس نے لگائی تھی، وہ کون سی شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے بالوں کو مہندی لگائی. ہمیں اس شخصیت کا نام آپ نے بتانا ہے. اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے صحیح 26 جوابات، فرسٹ کریکٹ 26 آنسر ہم سلسلے میں شامل کریں گے. تو آپ جناب مقابلہ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ سے سوالات کیے جائیں، ہاں ایک شخصیت بھی پوچھنی ہے. جی جناب، مدنی چینل کے ناظرین سے ایک شخصیت بھی پوچھنی ہے، اور اس کے تین اشارے میں مدنی چینل کے ناظرین کو دیتا ہوں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ شخصیت اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ ہر سال بیت المقدس میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جس شہر میں ان کو مبعوث کیا گیا، جن شہر والوں کی رہنمائی کے لیے وہ آئے، اس شہر کا نام بالا بکا تھا. وہ کون سے نبی ہیں جو ہر سال بیت المقدس میں رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور بالا بکا شہر میں وہاں شہر والوں کی ہدایت کے لیے آپ تشریف لائے. مجھے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے جواب کا انتظار ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسلامی بھائی یا مدنی چینل کے ناظرین ہمیں صحیح جوابات دیتے ہیں. اب باری ہے مدنی منوں کی، بیٹا بائک اٹھائیے اور اپنے اپنے نام بتائیے. محمد نعمان رضا. ماشاءاللہ. محمد فیضان اختاری. ماشاءاللہ. فیض غوث علی شاہ. غوث علی شاہ جی. محمد نعمان شیخ عطاری جی. محمد مبشر علی عطاری ماشاء اللہ. محمد حمزہ عطاری. محمد حمزہ عطاری جی جناب. پہلا سوال کریں گے, دور شروع کرتے ہیں. اس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا, جواب دیجئے سوال کا. دو نمبر کا ہر سوال ہوگا. پہلا سوال, پہلا سیمی فائنل شروع کرتے ہیں. اور پہلا سوال ہے جامعت المدینہ مکی والوں سے جو زمزم نگر حیدرآباد سے ہمارے درمیان آئے ہیں. یہ بتائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ اس رسالے کا نام بتائیں جس سے ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا ہے. برے خاتمے کے اسباب. اس رسالے کا نام ہے برے خاتمے کے اسباب. جواب بالکل درست ہے جی جناب. یہاں کے اسلامی بھائی بھی کچھ تقسیم کر لیں, کچھ جامعہ والوں کے ساتھ ہو جائیں جو اس طرف ہیں, اور اس طرف والے مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. آج آپ کی حوصلہ افزائی کی بھی انہیں بہت ضرورت ہے. سیمی فائنل ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ سب مل کر ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کریں گے. جامع مدرسۃ المدینہ والوں سے سوال. حضرت سیدنا برکت اللہ ماں رہروی رحمۃ اللہ تعالی نے مسلسل کتنے سال تک روزے رکھتے رہے؟ سیدنا برکت اللہ مارحوی رحمت اللہ علی مسلسل 26 سال تک روزے رکھتے رہے اور ایک حجور سے افطار کرتے رہے. آپ مسلسل 26 سال تک روزے رکھتے رہے, صرف ایک کھجور سے, صرف ایک کھجور سے افطار فرماتے. جواب بالکل درست ہے. کیسے کیسے اللہ والے تھے 26 سال روزے میں. یقیناً وہ جو دن نہیں روزے رکھنے والے, جن روزوں میں روزہ رکھنا منع ہے وہ نہیں رکھے, باقی اکثر باقی دن ایام روزے میں رہے. اور یہاں وہ لوگ اپنے آپ کو غور کریں جو اللہ والوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور فرض روزے بھی نہیں رکھتے. تو انشاءاللہ ہم بھی روزے رکھیں گے, ہمارا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ جی. دوسرا سوال, حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی مقام ابوا جو مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان میں ہے, 7 صفر المظفر 128 ہجری کو پیدا ہوا. 7 صفر المظفر 128 ہجری, مقام ابوا جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, امام موسیٰ کاظم پیدا کب ہوئے یہ تو ہم نے پوچھ لیا. اب یہ بتائیے کہ انہی کا وصال کس سبب سے, کس عمر میں اور کس تاریخ کو ہوا تھا؟ کیونکہ سیمی فائنل ہے تو جواب بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے سبب بھی بتانا ہے, عمر بھی بتانی ہے اور تاریخ بھی بتانی ہے. امام موسیٰ کاظم جی 55 برس کی عمر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ وقت کے حکم پر کھجور میں زہر ملا کر دیا گیا. یوں 25 صفر المظفر 183 ہجری کو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرتبہ شہادت کو پہنچے. کون سا سنہ ہجری بتایا؟ 183. 25 صفر المظفر 183 سنہ ہجری, عمر مبارک تھی 55 سال, اور بادشاہ وقت کے حکم پر کھجور میں زہر ملا کر دیا گیا, اس سبب سے آپ مرتبہ شہادت کو پہنچے. جواب بالکل درست ہے. مدینہ مدینہ تیاری ہے ہمارے طلبہ کی. تیسرا سوال کریں گے جامعت المدینہ والوں سے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس سے متعلق حدیث پاک بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے. دن رات اللہ عز و جل سے دعا مانگتے رہو, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. پوری حدیث پاک صحیح سنائی. جواب بالکل درست ہے. حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے حافظے کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خدا نے حافظہ قوت ایسا تھا کہ 1400 سال تک پرانی کتابیں حفظ تھی. اعلی حضرت کے حافظے کے بارے میں وہ فرماتے کہ خدا داد قوت حافظہ ایسی ہے کہ 1400 سال کی جو کتابیں ہیں وہ اعلی حضرت کو حفظ تھی. جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے میرے اعلی حضرت کی. بزرگان دین کہتے کہ پچھلے صدیوں کی کتابیں جو ہیں وہ اعلی حضرت کو زبانی یاد تھی. اللہ تعالیٰ اعلی حضرت کے حافظہ پاک کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. فتاوہ رضویہ کے کل کتنی جلدیں کتنے صفحات یہ تو ہم نے کل پوچھ لیا تھا, اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس میں کل سوالات اور جوابات کتنے اور اس میں رسائل کتنے تھے, کتنے ہیں. اب تحفہ لینا ہے فتاوہ رضویہ فائنل میں تو ذرا تفصیل بھی تو پتا ہونا. فتاوہ رضویہ میں 6,847 سوال جواب اور 206 رسائل ہیں. 6,847 سوال و جواب اور 206 رسائل ہیں. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب پیلی بیت شریف تشریف لے جا رہے تھے تو کس اسٹیشن پر کون سی نماز پڑھنے کے لیے پلیٹ فارم پر اترے تھے, وہ نماز بھی بتانی ہے اور پلیٹ فارم کا نام بھی بتانا ہے. نواب گنج مغرب کی نماز پڑھنے. نواب گنج اسٹیشن تھا, نماز مغرب کے لیے اسٹیشن پر اترے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. جی جناب, حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کس چیز کی تجارت کیا کرتے تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالی کے والد محمد بن جنید شیشے کا کاروبار کیا کرتے تھے. آپ کے والد کا نام محمد بن جنید اور آپ شیشے کی تجارت کیا کرتے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, 4 سوالات ہو گئے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں سے, 5 ہو گئے ہیں جامعۃ المدینہ والوں سے. ہر سوال کے جواب میں 2-2 نمبر دیے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ والوں کی طرف. جی, حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور غوث پاک سے بے حد الفت کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ بعض مردن روح تن کی اس طرح تقسیم ہو, روح طیبہ میں رہے اور لاشا میرا بغداد میں. اللہ والوں کو اللہ والوں سے کیسا پیار ہوتا ہے. سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث پاک سے محبت میں کیا ارشاد فرمایا؟ باد مردن روح و تن کی اس طرح تقسیم ہو, روح طیبہ میں رہے لاشا میرا بغداد میں. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. جی جناب, پھر 10-10 نمبر ہیں, کوئی غلطی کسی نے نہیں کی ہے. پہلا سیمی فائنل ہے. چھٹا سوال ہے, جامعۃ المدینہ مکی جو کہ زمزم نگر حیدرآباد سے ہمارے درمیان آئے ہیں, وہ کون تھے جن کے چہرے پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مبارک رومال ڈالا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے تھے اور آنکھیں کھول دی تھیں؟ اس ہستی کا نام بتائیے. سولہ سیکنڈ باقی ہیں. اعلی حضرت نے اپنا رومال ڈالا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے. 8 سیکنڈ باقی ہیں, ٹائم گزرتا جا رہا ہے. 3 سیکنڈ باقی ہیں. ان کا نام عنایت علی خان تھا. سید قناعت علی شاہ صاحب. آپ کا جواب درست نہیں ہے. پہلی غلطی کی ہمارے جامعۃ المدینہ والوں نے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک نجومی حاضر ہوا اور اعلیٰ حضرت نے اس سے دیوار پر لگی گھڑی کا ٹائم دریافت کیا, بتائیے اس وقت گھڑی میں ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت گھڑی میں ٹائم 11:15 تھا. اس وقت گھڑی میں 11:15 بج رہے تھے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, زبردست تیاری کر کے لگتا ہے مدنی منع آئے ہیں. یہ بتائیے, روضہ انور پر جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام اس طرح عرض کیا, السلام علیکا یا سید المرسلین, تو روضہ انور سے کیا جواب آیا؟ وعلیک السلام یا امام المسلمین. وعلیک السلام یا امام المسلمین. جواب بالکل درست ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام دیکھیے بارگاہ رسالت میں, سلام عرض کرتے ہیں تو روزے سے جواب بھی آ رہا ہے. اور اس روایت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور میں حیات ہونا یہ بھی یقیناً ثابت ہو رہا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے, حنفیوں کے لیے مغفرت کی بشارت امام اعظم ابو حنیفہ کو کب ملی تھی؟ حنفیوں کے لیے مغفرت کی بشارت امام اعظم کو کب ملی تھی؟ 12 سیکنڈ باقی ہیں. پانچ ٹائم آپ کا بھی ختم ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ جب آخری بار حج پر تشریف لے گئے, جب آپ کو یہ بشارت ملی, جواب درست نہیں ہو سکا, پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ بتائیے ولایت کی کتنی اقسام ہیں؟ ولایت کی دو اقسام ہیں, تشریعی تکوینی. ولایت کی دو اقسام ہیں, ولایت تشریعی, ولایت تکوینی. جواب بالکل درست ہے. اقسام تو انہوں نے بتا دی, اب یہ بتائیے کہ ولی تشریعی کون ہوتا ہے؟ ولی تشریعی یعنی ولایت کی دو اقسام ہیں, تشریعی اور تکوینی. تو جس کو تشریعی ولایت ملی, جو ولی تشریعی بنا, وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ چونکہ سیمی فائنل ہے, جواب مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس صرف 6 سیکنڈ ہیں, 2 سیکنڈ ہیں. تشریعی وہ ہے جو شریعت پر چلتے ہیں. ہر اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر نیک مسلمان جسے قرب الہی عز و جل حاصل ہو, وہ ولی تشریعی ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. جامعہ والوں سے نواں سوال. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت القوی ولایت کے کتنے درجے بیان کرتے ہیں؟ پہلے آپ نے قسمیں بیان کی ہیں, اب درجے کتنے بیان کرتے ہیں؟ احمد خان نعیمی ولایت کے 4 درجے بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں تقوی کے 4 درجے ہیں, اس لیے ولایت کے بھی 4 درجے ہوئے. جواب درست ہے. ابدال, یہ بھی ایک قسم ہے اولیاء کرام کی کیٹیگریز میں سے. ہر دور میں کتنے ابدال ہوتے ہیں؟ ہر دور میں کتنے ابدال ہوتے ہیں؟ جی 12. ہر دور میں 7 ابدال ہوتے ہیں. آپ کا یہ جواب بھی درست نہیں ہے. 10 سوال کریں گے جامعۃ المدینہ والوں سے. اوتاد ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں؟ یعنی وہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کے ذمے کیا کام ہوتا ہے؟ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں, 10 سیکنڈ باقی ہیں. مقابلہ 4 نمبر سے جامعہ والے آگے ہیں. اوتاد ہر دور والے میں 2 ہوتے ہیں. یہ کتب کے وزیر ہوتے ہیں. آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. اوتاد ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں. اللہ عز و جل اوتاد کے ذریعے 4 جہاد یعنی مشرق, مغرب, شمال و جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. ان میں ہر ایک کی ولایت کی ایک جہت ہوتی ہے, ایک ڈائمنشن ہوتی ہے. کسی کے ذمے مشرق ہوتا ہے, کسی کے ذمے مغرب, کسی کے ذمے شمال اور کسی کے ذمے جنوب. جی جناب, آخری سوال. مدرسۃ المدینہ والوں سے یہ بتائیے اوتاد کے صفاتی نام کیا ہیں؟ ایک اور مشکل سوال. اوتاد کے صفاتی نام کیا ہیں؟ یہ ایک اسپرچل کہہ سکتے ہیں روحانی سسٹم ہے پوری دنیا میں. ابدال, اوتاد, کتب, اب یہ پوری ایک تفصیل ہے اور اس میں صفاتی نام بھی ہیں. آپ کو یہ بتانا ہے کہ اوتاد کے صفاتی نام کیا ہیں. پانچ سیکنڈ باقی ہیں. آپ کا ٹائم بھی ختم ہوا. ان کے صفاتی نام سن لیجیے, ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. عبد الحی, عبد العلیم, عبد القادر, عبد المرید. یہ 4 اوتاد جو ہوتے ہیں یہ ان کے صفاتی نام ہیں. جواب یہ بھی نہ دے سکے. پہلا دور ختم ہوا جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سیمی فائنل کے پہلے راؤنڈ کے بعد ہمارے جامعۃ المدینہ والے 16 نمبر پر موجود ہیں اور مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء 12 نمبر پر موجود ہیں. گھبرائیے گا نہیں, ابھی بہت سارے موقع ملیں گے, اور آپ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آگے جانے والے پیچھے رہ جاتے ہیں, پیچھے والے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن اب باری ہے میرے یہاں موجود حاضرین کی, آپ سے سوال کیا جائے. کون کون جواب دے گا؟ اچھا چلے دیکھتے ہیں کون کون جواب دیتا ہے. اب چونکہ سیمی فائنل ہے تو آپ سے بھی کچھ سوال مشکل ہوگا, اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون جواب دیتا ہے. یہ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے حکیم ہیں؟ کن صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے حکیم ہیں؟ بہت سارے ہاتھ بغیر سوال سنے اٹھے تھے, مگر اب فقط دو یا تین ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. مائک والے اسلامی بھائی آپ کے پاس آئیں گے اور دیکھیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں, اور آج ناظرین کو بھی پتا چلے گا, ویورز کو بھی پتا چلے گا کہ وہ کون ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ امت کے حکیم ہیں. جی تھوڑا سا زور سے بولیے گا. آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ کا جواب درست نہیں ہے. کوئی اور اسلامی بھائی؟ جی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی, یہ جواب بھی درست نہیں ہے. میرے آقا نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ امت کے حکیم ہیں؟ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سارے کسی نہ کسی صحابی کا نام لیتے رہے, کوئی نہ کوئی تو آئی جائے گا اور اس بہانے چینل پر بھی آ جائیں گے. یہ آخری جواب کا موقع ہے. جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی درست نہیں ہے. میرا خیال ہے آتا نہیں ہے, آپ کوششیں کیے جا رہے ہیں. اس طرف آ جائیں بھائی, اس طرف کسی کو مائک دے دے, ایک ٹرائی ادھر والوں کو بھی کرنے دے. جی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب جتنے نام یاد ہیں باری باری سارے بول دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو ہوں گے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری امت کے حکیم ہیں. چلے ایک اور سوال میں چاہتا ہوں, کچھ تحفہ جائے ہمارے یہاں موجود ناظرین کی طرف. یہ بتائیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کس دن ہوئی تھی؟ اب ہفتے میں سات ہی دن ہیں, سات بولیں گے تو کوئی ایک صحیح ہو ہی جانا ہے. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہفتے میں کس دن ہوئی تھی؟ چلے دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. جی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی تھی. آپ کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی, جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب, آپ کو تحفے میں انشاءاللہ عز و جل بحشت کی کنجیاں کتاب دی جا رہی ہے, المدینۃ العلمیہ کی ماشاءاللہ کتاب مدنی منع آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ میرے واسطے پیا جیلانی, وہ محبوب سبحانی شہباز لاما جانی, وہ قندیل نورانی. آئیے اب دوسرے دور کی طرف چلتے ہیں. پہلے سیمی فائنل کا دوسرا دور ہے جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. اب اس شخصیت تک ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں, یہاں موجود حاضرین بھی اور مدنی منع بھی. طریقہ کار آپ کو معلوم ہے, چار اشارے ہوں گے. اور یہ پہلے سے بتا دوں کہ شخصیت آسان نہیں ہے, کیونکہ راؤنڈ بھی آسان نہیں ہے, سیمی فائنل تک آپ پہنچ چکے ہیں. چار اشاروں میں آپ نے پہنچنا ہے. آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے, آپ اللہ عز و جل کے ولی ہیں. آپ اسم اعظم جانتے تھے. چاہے تو تیسرا اشارہ لے لیں, اسم اعظم جانتے تھے, اللہ عز و جل کے ولی ہیں. تیسرا اشارہ, قرآن مجید میں ان کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے, کیسے ولی ہیں کہ جن کا تذکرہ ان کے ایک واقعے کا تذکرہ قرآن میں ہے اور اسم اعظم جانتے. جی آصف بن برخیہ. حضرت آصف بن برخیہ جواب بالکل درست ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج پھنس جائیں گے یا آخری اشارہ لینا پڑے گا, لیکن ماشاءاللہ یہ پہنچ گئے. تین نمبر حاصل کر لیے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں نے. اب باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. تیار ہیں آپ؟ چلے میں آپ کو بھی بتا دوں, شخصیت تھوڑی سی مشکل ہے لیکن چونکہ سیمی فائنل ہے آپ کو بھی اشارہ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ عز و جل کے ولی ہیں. ان کے نام پر قرآن پاک میں پوری سورت موجود ہے. ایک ولی کا تذکرہ اور اب دوسرے اس ولی کی بات ہو رہی ہے جس کے نام پر پوری سورت ہے. آپ میں سے شاید حافظ بھی ہوں گے بچے, چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں. جی تیسرا اشارہ دے دیں. آپ کی عمر ہزار سال کی تھی مگر یاد رہے وہ اللہ کے ولی ہیں. تین اشارے ہو چکے ہیں. چاہیں تو چوتھا اشارہ بھی لے لیں. چوتھا اشارہ بھی دے دیں. وہ حکیم بھی تھے. اب تو میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہو گیا. حضرت لقمان. حضرت حکیم لقمان جواب بالکل درست ہے. ایک نمبر لے سکے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلبا. آئیے پھر چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے بعد یہ شخصیت کون ہے کے بعد مقابلہ کہاں پہنچا ہے اور مقابلے کی اس وقت صورتحال کیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 19 نمبر پر ہے جامعۃ المدینہ والے اور 13 نمبر پر ہے مدرسۃ المدینہ کے طلباء. 6 نمبر کا فاصلہ ہو گیا ہے لیکن یہ فاصلہ بھی کٹ سکتا ہے کیونکہ اگلا راؤنڈ ہے مدنی گلدستہ. بہت غور سے وہ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں آپ سے سوالات ہوں گے. آپ کی نظریں اسکرین کی طرف, مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر اور یہاں موجود حاضرین بھی. آئیے دیکھتے مدنی گلدستہ, اس کے بعد آپ سے کچھ سوالات کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے رب کی رحمت اس کی عطا پر نظر ہٹا کر ہم بہت مختلف چیزوں میں پڑ گئے. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ الوالی نے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں مالداری کی حالت میں صبح کرتا ہوں یا فقر کی حالت میں یعنی غربت کی حالت میں, کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے ان میں سے کیا چیز بہتر ہے. کتنا توکل تھا ان کا اپنے رب کے اوپر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں نا میرے میٹھے سٹائم میں, وہ یہ ہے کہ تمہیں اعتماد اپنے رب پر کرنا ہے, تمہیں بھروسہ اپنے رب پر کرنا ہے. ذخائر پر, سرمایہ پر, بینک بیلنس پر, اپنی پراپرٹی پر اور جیب کے اندر جو کچھ ہے اس پر اعتماد مت کرو, اعتماد رب پر کرو. یہ اسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے. اس سبب کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے لیے, تمہارے رب نے. اگر یہ سبب ختم ہو گیا تو تمہارا رب فرماتا ہے زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رسک میرے ذمہ کرم پر نہ ہو. اگر یہ ایک سبب ختم ہو گیا تو کیا اللہ کی قدرت صرف اسی سبب کے لیے تھی؟ نہیں, میرا رب قادر مطلق ہے, ایسے انگنت بے شمار اسباب تمہارے لیے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرا رب. کیا وہ تمہیں ان نوٹوں کے ڈھیر پر ہی حیات دے سکتا ہے؟ کیا وہ تمہیں اس آٹے کی ڈھیلی پر ہی حیات دے سکتا ہے؟ نہیں, وہ رب قریب ہے, وہ قادر مطلق ہے, تم اس پر اعتماد تو کرو. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, متوکل کیسا ہونا چاہیے, اللہ پر اعتماد کرنے والا کیسا ہونا چاہیے, اس کے متعلق فرماتے ہیں ایسا ہو جیسے ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے. اپنی ماں پر کیسے اعتماد کرتا ہے کہ اسے ہر وقت, ہر گھڑی, ہر حاجت میں اس کو اس کی ماں یاد آتی ہے. وہ بولتا بھی ہے تو اماں اماں اماں اماں کرتا ہے. اس کو بھوک لگتی ہے تو ماں ماں کرتا ہے. اس کو کسی چیز کی حاجت ہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. وہ جانتا ہے بچہ کہ میری ماں میرا انتظام کرنے والی ہے, میری ماں مجھے خوراک دینے والی ہے. وہ چھوٹا سا بچہ سب جانتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ دینے والی کون ہے, اور وہ جب سے پیدا ہوا تب سے وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے, ماں ماں ماں ماں کر رہا ہے. امام غزالی فرماتے جس طرح اس بچے نے اپنی ماں پر اعتماد کیا، ماں پر بھروسہ کیا، اے بندے اس طرح تو اپنے رب پر بھروسہ کر، اپنے رب پر اعتماد کر کہ تیری ہر حالت میں تیرا رب تجھے کفایت کرے گا، تیرا رب تجھے پورا کرے گا۔ جبکہ بندہ اپنے رب کا محتاج ہے، تجھے سہارا تیرے رب کا لینا ہے، تیرے رب کی رحمت کا سہارا مانگ، تو جھوٹ کا سہارا مت لے، بد دیانتی کا سہارا مت لے، تجھے تیرا رب رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر فرمایا تم توکل کرو، وہ اللہ فلیتوکل المؤمنون، ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ سورہ انفال 12:10 آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کے دست قدرت میں، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ کتنی اس میں تسلی ہے، یقین مانو، مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے سارے حال کو جانتا ہے، میں مقروض ہوں میرا رب جانتا ہے، میں دکھی ہوں میرا رب جانتا ہے، میرے گھر میں آٹا نہیں میرا رب جانتا ہے، میرے گھر میں روٹی نہیں میرا رب جانتا ہے، میرے گھر میں دوائی نہیں میرا رب جانتا ہے، میرے دسترخوان میں برکت نہیں میرا رب جانتا ہے، میرا کاروبار بند ہو گیا میرا رب جانتا ہے، میرا رزق رک گیا میرا رب جانتا ہے، میں پھنس گیا میرا رب جانتا ہے، میں لٹ گیا میرا رب جانتا ہے، میں مٹ گیا میرا رب جانتا ہے، ارے میری کون سی کیفیت ہے جس سے میرا رب جانتا نہیں، میری کون سی ایسی حالت ہے جو میرا رب جانتا نہیں، لیکن میں کیسا احمق اور کیسا نادان اللہ کا بندہ ہوں کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کی مخلوق پر اس طرح بھروسہ کرتا ہوں جس طرح بھروسہ کرنے کی شریعت نے ممانعت فرمائی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں جھوٹ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ پر بھروسہ کرتا ہوں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اور میرا رب فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کے رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی بندگی کرو، شرک نہیں کرو، شریک مت بناؤ، اس پر بھروسہ کرو۔ جی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی گلدستہ توکل کے حوالے سے ہم نے دیکھا اور اس میں واقعی بہت ساری چیزیں تھیں، بہت اسپیڈ سے نگران شورا اپنے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ کہ ہمارے مدنی منوں نے کتنا غور سے یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہے۔ تو پہلا سوال ہے تین نمبر کے لیے، یہ بتائیے کہ جو آیت تلاوت ہوئی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ کون سے پارے کی، کون سی سورت کی، کون سی آیت ہے؟ پارا بھی بتائیں، سورت بھی بتائیں، آیت بھی بتائیں۔ پہلا سوال اور مشکل سوال، کوئی حافظ صاحب آپ میں سے ہوں گے تو شاید مدد کر دیں گے۔ تین سیکنڈ باقی ہیں۔ سورہ انفال پارہ 10 آیت نمبر 49، سورہ انفال 10 پارہ آیت نمبر 49، جواب بالکل درست ہے۔ یہ آخری سیکنڈ میں جا کر انہوں نے جواب صحیح دے دیا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے تین نمبر کے لیے، نگران شورا نے فرمایا، فاروق اعظم کا ایک کال نگران شورا نے نقل کیا، نگران شورا نے فرمایا کہ فاروق اعظم کا ایک کال نقل کیا ہے، بتائیے کہ کس بزرگ نے کون سی کتاب میں وہ کال نقل کیا ہے؟ امام غزالی نے احیاء العلوم کتاب میں وہ کال نقل کیا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا، جواب بالکل درست ہے۔ تین نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے۔ جی جناب، نگران شورا نے فرمایا میرا رب جانتا ہے، یہ کتنی چیزوں سے متعلق فرمایا؟ ان چیزوں کے نام بتانا ہے آپ، پندرہ سیکنڈ باقی ہیں۔ دس سیکنڈ، نو چیزوں کے بارے میں بتا دیں. وہ چیزوں کے نام بتائیے. نو نہیں تھی, اس سے زیادہ تھی, بچ گئے آپ کیونکہ نام بتانے آپ نے. میں لٹ گیا میرا رب جانتا ہے, میرے پاس دوائی نہیں تھی میرا رب جانتا ہے, میرے پاس آٹا نہیں تھا میرا رب جانتا ہے, میں مقروض ہوں میرا رب جانتا ہے, اور کھانے میں برکت نہیں ہے میرا رب جانتا ہے. ٹائم بھی ختم ہو گیا اور آپ نے پانچ نام بتائے. نگران شورا نے گیارہ چیزوں کے بارے بتایا تو ایک نمبر دے دیا جائے انہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ, کون کون کہتے ہیں ایک نمبر دے دیا جائے؟ تقریباً ساری کہہ رہے ہیں ایک نمبر دے دیا جائے, تو انہیں ایک نمبر دیتے ہیں. جناب یہ بتائیے, نگران شورا نے سورہ آل عمران کی کتنی اور کون کون سی آیتوں کا نمبر بتایا؟ آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 164. آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 159. جواب آپ کا درست نہیں ہے. کوئی ایک آیت بھی اگر آپ درست بتاتے تو میں کوشش کرتا حاضرین سے ووٹ لے کر ایک نمبر دینے کا. آپ نے 22 اور 164 بتایا, 122 اور 159. آئیے پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اب مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 23 نمبر جامعت المدینہ مکی کے طلبا, اور تھوڑا سا دور رہ گئے ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبا, لیکن ابھی بھی 3 راؤنڈ باقی ہیں, بہت سارا مقابلہ باقی ہے. گھبرائیے نہیں, ہمت جاری رکھیے. چلتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی طرف, اور اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. کچھ اکیلے ہو جائیے, بڑے مشورے کر لیے آپ نے, اب کچھ اکیلے سفر کرنا ہے. مدنی منع سے گزارش ہے بیٹا آئیے اور یہ پیالہ لے کر آپ سب کے پاس جائیں گے, اور ایک ایک کارڈ ان کو نکالنے دیجیے, اور جتنا جو چاہے ان سے نکال لیں. سر ہے اب یہاں آ جائیے. جی اب یہاں رکھ دیجئے. اب یہ 6 کارڈ تقسیم ہو گئے ہیں. طریقہ کار بتا دیتا ہوں, سفر ہے مگر اکیلے, اس میں ہر کارڈ پر 5-5 سوالات ہیں. آپ نے جواب میں صرف صحیح یا غلط بتانا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط صحیح ہے, تو یہ تھوڑی دیر بعد پتا چلے گا. 5-5 نمبرز ہیں, جتنا شوق سے پڑھنا یہ کارڈ پڑھ لیجئے, مگر ان کارڈ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ کے سامنے والوں سے ہوگا. مدنی منع سے گزارش ہے ہمارے پہلے بھائی سے, کارڈ لیجئے, اور دوسرے اسلامی بھائی اپنے ہاتھ میں مائک لے لیجئے. جی ماشاءاللہ مجھے دے دیجئے, آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں. آپ کا نام بتائیے. محمد نعمان. محمد نعمان, جی جناب اب آپ کی باری ہے, اور آپ سے 5 سوال میں نے کرنے ہیں. آپ نے صرف صحیح یا غلط بتانا ہے, اور کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے؟ کچھ اور کہیں گے تو وہ جواب نہیں مانا جائے گا. جی جی نہیں ہاں نہیں, صحیح یا غلط, ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے نعمان بھائی سے, نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری کے 2 شہزادے ہیں. صحیح. اچھا, امام اعظم ابو حنیفہ, ابو حنیفہ امام اعظم کا لقب ہے. جی. اچھا, ذوالنورین حضرت علی کی کنیت نہیں تھی. نہیں, آپ نے فرمایا نہیں. خواجہ غریب نواز کا نام معین الدین چشتی ہے. جی. ابو تراب حضرت علی کو کہا جاتا ہے. دوبارہ بتائیں. جی, ابو تراب حضرت علی کو کہا جاتا ہے. غلط. غلط. جی جناب 5 جوابات دیے ہیں ہمارے نعمان نے, ہمیں بتائیے کہ اس میں سے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعمان نے فقط 1 ہی صحیح جواب دیا ہے, 4 غلطیاں کر گئے ہمارے نعمان. آئیے اب ہم دوسرے اسلامی بھائی کے پاس چلتے ہیں. آپ کارڈ بیٹا لیجئے گا. جی اب باری ہے, آپ کا نام بتائیے. احمد نعمان رضا. یہاں بھی نعمان ہے. اچھا چلے نعمان بمقابلہ نعمان. پہلا سوال, مدنی مرکز فیضان مدینہ حیدرآباد میں بھی ہے؟ صحیح. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا جناب, بغدادی نسخے میں تین کھجوریں کھائی جاتی ہیں. صحیح. امیر اہل سنت نے ایک عرصہ شہید مسجد میں امامت فرمائی. صحیح. امیر اہل سنت کے مشہور بیان وی سی ڈی کا نام ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ غلط. شاہ عبد اللطیف بٹائی کا مزار سندھ میں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. جی جناب پانچ جوابات دیے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ پانچ میں کتنے صحیح جواب دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ والے نعمان نے ایک ہی غلطی کی ہے, وہ غلطی بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بغدادی نسخے میں تین کھجوریں کھائی جاتی ہیں, اور یہ ان کا انہوں نے کہا صحیح لیکن یہ غلط ہے. جی جناب اب چلتے ہیں ہم دوسرے اسلامی بھائی کی طرف, دوسرے مدنی منی کی طرف. ان سے کارڈ لیجیے, ان سے سوال کریں گے. جی آپ کا نام بتائیے. مبشر علی. مبشر بھائی. ابو حفص حضرت عمر کا لقب تھا؟ جی. حضرت لال شہباز کلندر کا مزار شیبن شریف میں نہیں ہے؟ غلط. امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے؟ صحیح. جیلانی نسخے میں گیارہ کھجوریں کھائی جاتی ہیں؟ غلط. ابو جنید حاجی زمزم کی کنیت تھی؟ غلط. غلط. جی جناب پانچ جوابات دیے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبشر بھی تھوڑا سا چوک گئے, فقط دو صحیح جوابات دے سکے. آئیے کارڈ لیتے ہیں اور ہم اپنے جامعہ المدینہ والوں کے پاس جاتے ہیں. حاجی زمزم کی کنیت ابو جنید ہی تھی, اور یہاں ایک غلطی ہوئی ہے, باقی غلطیاں بھی انشاءاللہ ہمارے اسلام میں آپ کو بتا دیں گے. جی جناب اب آپ سے سوال ہے, نام بتائیے اپنا. محمد فیضان اختاری. فیضان. دنوں میں سب دنوں کا سردار پیر کو نہیں کہا جاتا؟ صحیح. امیر اہل سنت کی والدہ کا مزار زمزم نگر حیدرآباد میں ہے؟ غلط. سورہ یاسین کو قرآن پاک کی دلہن نہیں کہا جاتا؟ صحیح. شہزادہ عطار حاجی بلال رضا کے بیٹے کی ولادت یکم ربیع الاول کو ہوئی تھی؟ اپنے آپ کو پوچھنا ہے, کسی سے مشورہ نہیں لینا, جلدی جواب دے دیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. حضور غوث پاک کی ولادت 11 ربیع الغوث کو ہوئی تھی؟ غلط. غلط. جی جناب پانچ میں سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح جوابات دیے ہیں جامعہ والوں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے فیضان اتاری نے تین صحیح جوابات دیے اور دو غلطیاں کر گئے. آخری اسلامی بھائی. جی بیٹا ان سے کاٹ لیجئے, اپنا نام بتائیے. محمد حمزہ اتاری. حمزہ بھائی. چلیں بھائی حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں ہم سوالات. دعوت اسلامی کے موجودہ نگران شورا کی کلیت ابو حامد ہے؟ صحیح. امیر اہل سنت کے سوال جواب والے سلسلے کو مدنی مکالمہ کہتے ہیں؟ صحیح. شوال کا مہینہ رمضان سے پہلے نہیں آتا؟ صحیح. یک مشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر ماہانہ مدنی انعام ہے؟ غلط. مفتی امجد علی اعظمی اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں؟ صحیح. صحیح. جناب دیکھتے ہیں کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حمزہ نے چار صحیح جوابات دیے ہیں, اور اب چلتے ہیں ہم غوث علی شاہ کی طرف. جی کارڈ لیجئے اور ہم غوث علی شاہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں. کچھ بعد میں بھی لگتا ہے ہماری اسکور میں کریکشن ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو فائنل میں بتا دیں گے. جی غوث علی شاہ آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے نگران شورا کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے؟ جمعہ کے دن نہیں ہوتا؟ صحیح. اعلی حضرت کے مزار مبارک کے گنبد کا رنگ نیلا ہے؟ غلط. گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کی مجلس خصوصی اسلامی بھائی کو کہا جاتا ہے؟ صحیح. ترجمہ کنز الایمان مفتی احمد یار خان نعیمی نے نہیں لکھا؟ صحیح. روزانہ دو درد دینے کو دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے؟ صحیح. صحیح, یہ آخری اگر آپ غلط کہہ دیتے تو شاید پانچوں صحیح ہو جاتے. پھر بھی اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں, یاد رکھیے بدری قافلے کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, لیکن چلتے ہیں اب اسکور بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پانچ میں سے پھر چار, تینوں اسلامی بھائیوں نے چار چار چار صحیح جوابات دے دیے اور یہاں سات نمبر حاصل کیے. چلتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں ہے اور کون سی طلبہ جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ زمزم نگر سے آئے ہوئے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اسکور بورڈ ہمیں بتایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس وقت کہاں تک پہنچے ہیں پہلے سیمی فائنل میں. جی 35 نمبر حاصل کر لیے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ نے, اور مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ 23 نمبر, فقط 12 نمبر کا فاصلہ ہے. یاد رکھیے کہ ابھی بھی 20 اور 6 26 نمبر کے راؤنڈز باقی ہیں, یہ 12 نمبر کا فاصلہ بھی کور کیا جا سکتا ہے. اور اب آتے ہیں ہمارے سب سے انوکھے اور پہلی بار ذہنی آزمائش سلسلے میں ہم اس دور کو لے کر آئے ہیں, اس راؤنڈ کو لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اب یہ کیا ہوگا ابھی بتاتے ہیں آپ کو. مدنی منع سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے سے کارڈ لے کر آئیے. جی اور آپ میں سے اب باری ہے آپ کی, پہلے آپ کی باری کر لیتے ہیں تو بلکہ پہلے ان کی باری ہوتی ہے نا. جی جامعۃ المدینہ کی طرف سے کون سے طالب علم جو ہیں وہ اشارہ کریں گے, آپ اشارہ کریں گے تو آپ دونوں طلبہ پیچھے تشریف لے جائیں جلدی, ان کو ہم فارغ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. چلے بھائی آپ جائیں, آپ کی چھٹی ہو گئی. اب کیا ہوگا, سمجھانا ہے مگر اشاروں سے. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں چونکہ ہم نے ساری دنیا میں کام کرنا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, انشاءاللہ عز و جل. اب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اس میں تو جناب گونگے بہرے بھی ہوں گے, نابینا بھی ہوں گے, تو اشاروں کی زبان بھی تو آنی چاہیے نا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ طالب علم, ہم ان کو امیر اہل سنت کے تین رسالوں کے نام بتائیں گے اور انہوں نے یہ تینوں نام اپنے ان دو طلبہ کو اشارے سے سمجھانے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو اب یہ تین رسالوں کے نام ان کے سامنے ہیں اور آپ کے بھی سامنے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کے بھی سامنے ہیں اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے بھی سامنے ہیں. غور سے آپ تین نام یاد کر لیں, آپ بھی دیکھ لیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, سب نے دیکھ لیا, یہ اسکرین بھی آن کر دیں بھائی. چلیں نام ہو گئے, یاد ہو گئے بیٹا آپ کو. چلیں اب یاد رہے کہ 25 سیکنڈ ہیں ایک نام بتانے کے, اس طرح 25-25 سیکنڈ میں آپ نے تین نام اشاروں سے بتانے ہیں. اب آپ آ جائیے یہاں پر, یہاں آ جائیں. چلیں بھائی جن کی چھٹی ہوئی تھی واپس آ جاؤ بھائی, جامعۃ المدینہ مکی والوں واپس آ جائیں, اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں. آپ یہاں کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ, ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں یا یہاں کھڑے ہو جائیں, بس ٹھیک ہے. آپ سکون سے بیٹھ جائیں. پہلے 25 سیکنڈ میں یہ آپ کو ایک اشارہ بتائیں گے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, تین رسالوں کے نام ہیں جو انہوں نے بتانا ہے. آپ کا ٹائم ہم ابھی تھوڑی دیر میں شروع کرنے لگے ہیں, آئیے مل کر پہلے کچھ درود پاک پڑھ لیں. بلکہ دوبارہ ہمارا مدنی مقصد دہراتے ہیں, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ. تو اب بھائی پہلا اشارہ, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب, کاؤنٹر شروع کر دیجیے. جی قاتل امامت کے مسلح پر, قاتل امامت کے مسلح پر جواب بالکل درست ہے. ارے دوسرے اشارے کا ٹائم جلدی شروع کیجیے بھائی. کفن کی واپسی, ارے چادر اتار کے جناب کچھ بتا دیا اور کفن کی واپسی, یہ بھی جواب درست ہے. مدینے کا مسافر, کیونکہ ٹائم جاری ہے, ٹائم کاؤنٹر بھی لگا دیں آپ مائک پہ. جی دو بڑی جلدی بتا دیں, آگے نہ آیا پیچھے کھڑے رہے, منہ سے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے, بہت اشارے کر رہے ہیں, کچھ سمجھا بھی رہے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے ادھر نہ دیکھیں آپ مدینہ بیٹا ادھر دیکھیں گے اور کوئی بھی خاموش رہیں گے سارے اسلامی بھائی نہ جانے کتنی بار نماز کا اشارہ کر دیا انہوں نے پانچ سیکنڈ باقی ہیں مدینے کی مسافر طرف چلے گئے تھے اور ایک سیکنڈ اور ٹائم ختم ہوا مسافر کی نماز ایک اشارہ وہ نہیں بتا سکے لیکن چار نمبر پھر بھی حاصل کر لیے ہیں اب آپ میں سے کون اشارہ بتائیں گے آپ بتائیں گے آپ دونوں واپس آپ باہر چلے جائیں چلیں جناب بڑی کوشش کی سمجھانے کی سفر لگتا ہے آپ تو خود سفر کر کے آئے حیدرآباد والوں مسافر کی نماز تو آپ کو بھی پڑھنے جی بیٹا سنبھال کے بند کر کے لائیں بند کر کے لائیں ہاں بند کر کے لائیں وہ طالب علم باہر چلے جائیں ٹھیک ہے چلیں سمجھائیے مگر اشاروں سے اب باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی آپ غور سے نوٹ جی جی پہلے ان کو دکھا دوں پھر انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی دکھاتا ہوں غور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ نے نوٹ کر لیے تیار ہیں آپ مدری چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں چلیں جناب سمجھائیے مگر اشاروں سے مدرسے والے مدری منہ بھی آ جائے بھائی بیٹا یہ وہیں رکھ دیں آپ بلکہ یہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے وہ رکھ دیں آ جائیں آپ یہاں آ جائیں بیٹا کاؤنٹر ٹائم پہ شروع کر دیجئے گا اور آپ غور سے دیکھیے گا تھوڑی دیر اپنا لیجئے مشورہ کیجئے اچھا یہاں آنا ہے انہوں نے آپ آگے آ جائیں ادھر آ جائیں آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں جی جی جی یہاں پر آ جائیں ٹھیک ہے جی اب ان کا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے آپ نے ان کو اشارہ کرنا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی جی اچھا آپ کو دکھایا تو تھا پہلے بیٹا چلیں ٹھیک ہے تو یاد ہو گیا اب آپ کو چلیں چلیں جناب اسٹارٹ کیجئے کاؤنٹر اب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا بتائیے خوفناک دانتوں والا بچہ میں سمجھ رہا تھا یہ اشارہ بڑا مشکل ہوگا خوفناک دانتوں والا بچہ یہ بھی رسالہ موجود ہے جی جناب دوسرا کالے بچھو کالے کا رنگ کیسے بتایا بچھو بھی بتا دیا کالے بچھو یہ بھی ٹھیک ہے اب تیسرا بتانا ہے آپ کے پاس سیکنڈز ہیں آرام سے سمجھیے آپ مائک پہ جی خزینہ رحمت ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اشارہ دیجیے آپ خزانے کے انبار خزانے کے انبار یہ بھی جواب درست ہے مدنی چینل کے ہو سکتا ہے کئی ناظرین ایسے ہوں گے جنہوں نے ان رسالوں کے نام سنے ہوں گے آئیے ہم ان رسالوں کا آپ کو دیدار بھی کرواتے ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت کے بہت پیارے پیارے رسائل مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں جس سے آپ بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں خزانے کا انبار یہ ان لوگوں کے لیے بہت سارے مدنی پھول لیے ہوئے ہیں کہ جس میں جناب آپ جو مال کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں یہ خزانہ اگر اچھے طریقے سے کمایا جائے مال حلال طریقے سے کمایا جائے تو ہی تو فائدہ مند ہے ورنہ بہت نقصان کفن کی واپسی یہ رجب شریف کے فضائل اور برکات پر مشتمل بڑا پیارا رسالہ اسی طرح قاتل امامت کے مسلح پر یہ رسالہ بھی مدنی بہاروں پر مشتمل رسالہ ہے جیل خانہ جات میں جو قتل کر کے پہنچ گئے مگر آج وہ امام بن گئے اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اندھیرا اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو خوفناک دانتوں والا بچہ یہ وہ رسالہ ہے جو تعویذات اتاریہ کی مدنی بہاریں ہیں اس پر مشتمل یہ رسالہ ہے یہ بھی ضرور حاصل کیجئے اور اس کو بھی پڑھیے کالے بچھو یہ بڑا ہی سمجھ لیجئے دل دہلا دینے والا رسالہ ہے کئی لوگوں نے یہ رسالہ پڑھ کے داڑھی شریف اپنے چہرے پر سجائی ہے تو سبحان اللہ ہمارے مدنی منوں نے آج سمجھایا بھی مگر اشاروں کی زبان میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے جامعہ والے لیکن تینوں نے تینوں کے تینوں رسالے سمجھ بیٹھے مدرسۃ المدینہ والے آئیے پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں پر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 39 نمبرز ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کے اور 29 نمبر ہیں, کچھ قریب آئے ہیں مدرسۃ المدینہ کے طلباء. جی جناب, آخری راؤنڈ جو 20 نمبر کا ہے, چاہیں تو سب کے سب مدرسے والے لے جائیں اور جامعہ والوں کو پیچھے چھوڑ جائیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دور میں ہر سوال پر 2 نمبر دیے جائیں گے, لیکن غلط جواب پر 2 نمبر واپس بھی لے لیے جائیں گے. تو جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی, اور یہ بھی یاد رہے کہ پہلے بزر بجانا ہے, پہلے جامعہ والے بجائیں. جی اب مدرسے والے بجائیں, ٹھیک ہے, یہ صحیح کام کر رہی ہے. اب سن لیجئے, سوال کے دوران اگر آپ نے جس موقع پر بھی بٹن دبانا ہے دبائیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے جہاں بٹن دبایا اس کے بعد میں سوال کمپلیٹ نہیں کروں گا. اب آپ نے پھر غور کرنا ہے کہ سوال کیا ہے اور آپ ہی نے اس کا جواب بھی دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے پورا سوال سن لیں اور اس کے بعد بٹن دبائیے گا. اب پہلا سوال ہے 2 نمبر کے لیے, راؤنڈ شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا عبد السلام قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس تاریخ کو کس مقام پر, پہلے پھر سوال پورا نہیں ہونے دیا ہے, اب دیکھتے سوال کیا سمجھے ہیں یہ. اب کیا سوال ہے, پہلے سوال سمجھائیے. امیر علیہ سنت کو قطب مدینہ کا کیا دیا تھا؟ چلے آپ جواب دے دیجئے پھر. 11 ربیع الغوث 1399 بمطابق 1969 کولمبو سری لنکا میں. جی جی, مولانا عبد السلام وہ ہیں جس کا ہم شجرے میں شعر پڑھتے ہیں, احینا فی الدین و الدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے. انہوں نے امیر علیہ سنت کو قطب مدینہ کی وکالت دی تھی, کہاں دی تھی, کس دن کس وقت دی تھی, یہ سوال تھا. سوال پورا نہیں سنا مگر جواب درست دے دیا ہے. 11 ربیع الغوث 1399 سنہ ہجری 10 مارچ 1979 کو کولمبو سری لنکا میں امیر علیہ سنت کو وکالت سے نوازا. جواب بالکل درست ہے. کچھ فاصلہ کم ہوا ہے جناب, جوش لائے ہیں ساتھ. دوسرا شعر اب دیکھنا ہے کہ اب یہ شعر ہوگا جس کو مکمل کرنا ہے. ہے تیرا وہ دب دبا, پھر مدرسے والے جوش کے ساتھ سامنے آئے ہیں. جی جناب, تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, ہے تیرا وہ دب دبا یا غوث آدم دستگیر. ہے تیرا وہ دب دبا, اللہ اللہ. جناب پھر 2 نمبر حاصل کیے ہیں, کچھ قریب آ گئے ہیں, 6 نمبر کا فاصلہ باقی ہے. اب ہے دوسرا سوال. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حصول علم دین کے لیے, سوال پورا نہیں ہونے دیا ہے, اب پہلے کس نے بجایا ہے؟ مدرسے والوں ہی نے پہلے بجایا ہے. جی سوال آپ نے پورا سنا نہیں ہے, بتائیے کیا جواب ہے. مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین سے کیا کیا تھا؟ استفادہ حاصل کیا تھا حصول علم دین کے لیے. سوال یہ تھا سب سے زیادہ استفادہ کس سے حاصل کیا؟ امیر اہل سنت نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب سے حاصل کیا. جواب یہ بھی درست ہے. جناب یہ مقابلہ کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے. 6 کے 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدرسے والوں نے اور اب فقط 4 نمبر کی دوری پر ہیں. عالم و مفتی, اب شعر مکمل کیسے کریں گے؟ چلیں کریں. جی عالم و مفتی فقیہ بے بدل خوب خوش اخلاق با کردار ہے. عالم و مفتی فقیہ بے بدل خوب خوش اخلاق و با کردار ہے. جواب بالکل درست ہے. بہت سا جوش لائے ہیں مدرسے والے, بہت پیچھے رہ کر دوڑ لگائی ہے اور اب فقط 2 نمبر کا فرق باقی ہے. ایک اور سوال. امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا, یہ تو سوال ہی ابھی کچھ نہیں ہوا. اچھا میں سوال کو اگر تبدیل کر دوں تو ہے, امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ کب رکھا تھا, پہلا قافلہ کب کیا تھا, کیسے بتاؤ گے؟ چلیں اب تو پہلے تو ریپلے دیکھنا پڑے گا, بہت کلوز ہے. آئیے ریپلے دیکھتے ہیں کس نے پہلے بیل بجائی ہے, پھر سوال بھی انہوں نے خود ہی سوچنا ہے کیونکہ میں چینج نہیں کروں گا, جو لکھا ہوا ہے وہی رہنے دوں گا لیکن سوال بھی انہوں نے بڑھانا ہے. آئیے چلتے ہیں پہلے ہم ریپلے کی طرف, دیکھتے ہیں کہ پہلے بیل کس نے بجائی. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہمیں ریپلے دکھایا جائے کہ پہلے مدرسے والے تھے یا پہلے جامعہ والے تھے. جی جناب ذرا دوبارہ بتائیے. جی پھر مدرسۃ المدینہ والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے, اور اگر یہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. تذکرہ امام احمد رضا. سوال کیا تھا؟ امیر علیہ سنت نے اپنی زندگی کا پہلا رسالہ کون سا لکھا؟ سوال بھی درست ہے, جواب بھی درست ہے, مقابلہ برابر کر دیا ہے مدرسے والوں نے. انبلیویبل سٹف اپنایا انہوں نے. اور میں نے آج سوچا تھا کہ ان کو بیل بجانے سے روک لوں گا کہ بھائی سوال بھی آپ نے بتانا ہے, لیکن میں خود حیران ہوں. بہرحال شکر ادا ہو. پھر میرا خیال ہے ریپلے کی طرف جانا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کس نے پہلے بزر بجایا ہے. اب یہ شیر شکر والے تو بہت سارے ہیں, اب یہ کون سا شیر لے کر سمجھے ہیں. آئیے چلتے ہیں ریپلے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلطی کرنے پر دو نمبر پیچھے بھی جا سکتے ہیں, لیکن اب پہلے ریپلے دیکھنا ہوگا. جی دوبارہ دکھائیے. مدرسۃ المدینہ والوں نے پھر بیل جلدی بجا دی ہے. جی شکر ادا ہو کیوں کر تیرا محبوب کی امت نے مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا. اللہ اللہ انہوں نے تو مجھے بھی تھکا دیا ہے. جی جناب اب دو نمبر آگے ہو گئے ہیں اور اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. حضرت محمد بن علی کس نے پہلے بیل بجائی بھائی؟ پھر مدرسے والوں نے بجائی ہے. جی اب سوال کیا ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے سوال ہی نہیں سنا, جواب کیسے دیں گے آپ؟ چلیں دیجیے جواب, ٹائم جا رہا ہے آپ کا. محمد بن علی وفا رحمت اللہ علی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ مرید مشرک محبت سے کامل نہیں ہوتا. کبھی کبھی جلدی کا کام پھنسوا بھی دیتا ہے. بزرگ کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. اگر مرید حضرت محمد بن, میرا سوال پہلے سن لیں, حضرت محمد بن علی سے عالم کی فضیلت کے حوالے سے جو روایت مروی ہے وہ بتائیں. اب نہیں بتا سکتے, اب ٹائم بھی ختم ہو گیا اور آپ نے سوال پورا نہیں سنا. عالم کی دو رکعت غیر عالم کی 70 رکعت سے افضل ہے. اب ان سے دو نمبر واپس لے لیے جائیں پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. یہ ایسا سیمی فائنل ہے جو مدتوں لگتا ہے یاد رہے گا. اب چلتے ہیں شیر کی طرف. ہائے سر پر. جی پھر مدرسے والوں نے بجا دیا ہے. چلیں چل پڑا ہوں مدینے کی جانی مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. پھر دو نمبر لے گئے ہیں, پھر دو نمبر آگے ہیں. چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. چلیں اب سوال بھی آپ پورا کیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاکھوں حدیثیں ہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کس حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ یہ سوال کیا تھا پہلے سنیں, میں پہلے ہی سمجھا رہا ہوں لیکن آپ ٹھیک ہے, آپ ہیں. سوال یہ ہے, بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے, اس حدیث کو مکمل کیجئے. اور حدیث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے. یہ دو نمبر پھر چلے گئے ہیں اور اب یہ آخری سوال اس سیمی فائنل کا فیصلہ کرے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو, اس شعر کو یہ والا میں نہ پڑھوں. اور میں اپنی طرف سے کوئی شعر دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہی اس راؤنڈ کا ڈیسائیڈر ہے, تو کوئی مشکل شعر ہونا چاہیے, اور مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا کہ ایک نمبر ہی پر فیصلہ ہوگا کہ کچھ فائنل میں جائیں گے اور کچھ آج ہم سے تحفہ لے کر گھر جائیں گے. تو اب تھوڑا سا ہم مشکل کرتے ہیں, بلکہ یوں کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیتے ہیں, میں بھی ٹینشن میں آ گیا ہوں. تو پہلے ہم ان کے نام پڑھ لیتے ہیں کہ جنہوں نے مدنی چینل کے ناظرین, پانی پی لیں تھوڑی دیر, انہوں نے تو ہمیں بھی تھکا دیا ہے نہ جانے اس وقت. مجھے بھی آج اتفاقاً عرب امارات کل رات بات ہو رہی تھی ایک اسلامی بھائی سے, کہتے ہیں یہ سلسلہ دیکھتے ہوئے منہ میں نوالا ہوتا ہے تو منہ میں رہ جاتا ہے, باہر ہوتا ہے تو باہر رہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت ناظرین بھی اسی کیفیت میں ہوں گے, آپ بھی پانی پی لیں, آپ بھی پانی پی لیں. میں جب تک ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ نام بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج درست جوابات دیے ہیں. شخصیت میں نے پوچھی تھی اور ایک سوال بھی پوچھا تھا. سوال یہ تھا کہ بتائیے سب سے پہلے وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بالوں میں مہندی لگائی. تو ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے ان میں بنت عبد القدیر زمزم نگر حیدرآباد, محمد عظیم اتاری اٹلی, بنت اقصا اٹلی, دانش احمد اتاری قاسم آباد, ساجد اتاری منظور کالونی باب المدینہ کراچی, محمد حسین اتاری مسقط, بنت سلیم باب المدینہ کراچی, احمد حفیظ اتاری پاک فریدی کابینہ, عرفان باب المدینہ کراچی, بنت سراج باب المدینہ کراچی, عمران حیدر اتاری سردار آباد, انیس رضا باب المدینہ کراچی, محمد فرحان اتاری زمزم نگر, بنت شاہد باب المدینہ کراچی, محمود علی جرمنی, عبد الرحیم اتاری کینیا, محمد شعیب انڈیا, محمد نور خان مدنی راول پنڈی, ام آصف لیاری باب المدینہ کراچی, بنت ظہور اتاری میرپور خاص, کامران اتاری کویت, اسلامی بہن لیبیا, حاشر اتاری خانے وال پنجاب, ابو شمیم اتاری باب المدینہ کراچی, محمد امین مکی, بنت غلام محمد مرکز الاولیاء لاہور. جی جناب, اور اسی طرح شخصیت جو پوچھی گئی تھی وہ کون سی شخصیت ہے, حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا تھا بالا بکہ شہر میں, آپ آئے وہاں والوں کی ہدایت کے لیے, اور وہ ہر سال بیت المقدس میں رمضان کے روزے ایک روایت کے مطابق رکھتے ہیں. تو دیکھیں کنہوں نے صحیح جواب دیا, عبد الباسط اتاری عمر کوٹ, بنت ریاض باب المدینہ کراچی, ابو کتمیر شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ کراچی, محمد اسامہ قادری باب المدینہ کراچی, ام حنین تنزانیہ, محمد ثاقب جرمنی, بنت منیر احمد جتوئی, محمد نبیل مرکز الاولیاء لاہور, شفقت اتاری مرکز الاولیاء, ام عبد الرحیم سری لنکا, سجاد بلال مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, محمد ارشد باب المدینہ کراچی, محمد حسین اتاری مسقط, بنت اقبال باب المدینہ کراچی, عابد اتاری جہلم, محمد معظم مرکز الاولیاء, بنت کریم بخش قاسم آباد, ندیم اتاری لندن, محمد افضل اتاری عرب شریف کوٹل شاہ اٹلی, محمد عظیم اٹلی, سیدہ بنت امانت علی عرب امارات, عتیق اتاری ممبئی انڈیا, محمد سفیان ساجد اٹلی, زوجہ ساجد اتاری عرب شریف, محمد ذیشان اتاری یو کے. جی جناب, سارے جوابات ہو چکے ہیں, اب آخری سوال ہے اور اس کا جواب ہے. تو کیا کیفیت ہے دل کی, مسکراہٹیں بھی ہیں, دل دک دک بھی کر رہا ہوگا, اور دیکھیں کہ شعر مکمل ہونے سے پہلے بجا دیتے ہیں بعد میں بجاتے ہیں, اب یہ ان کے اوپر ہے. اور یاد رہے کہ غلط شعر سنانے پر آپ مقابلے سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. خدا خیر سے لائے, اللہ اللہ, دونوں نے ایک ساتھ ہی بجایا ہے, پھر چلنا پڑے گا ریپلے کی طرف اور پھر فیصلہ ہوگا کہ کون پہلے بجانے والا ہے. آئیے آخری نمبر, آخری سوال, وہ بھی ریپلے پر, اس سے زیادہ سخت مقابلہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن چلتے ہیں اسکرین کی طرف, دیکھتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, ہمیں ریپلے دکھائیے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. دوبارہ دکھائیے, تو ایک فرق سے دوبارہ دکھائیے. جی, جامعۃ المدینہ والوں نے صحیح بجائی ہے. اب شعر مکمل کرنا ضروری ہے. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. وہ دن خیریت والا آپ کے لیے آ گیا ہے, جواب درست ہے. اللہ اللہ, مدرسۃ المدینہ والوں نے بہت زبردست مقابلہ کیا, اور آخری سوال پر آ کر جامعہ والوں نے سب کی سانسیں اٹکا دی تھیں. میں میری مجبوری ہے ورنہ میرا بس چلے تو ان دونوں ٹیمز کو فائنل میں بھیجا جائے, لیکن ظاہر ہے یہی مقابلہ ہوا کرتا ہے, کسی ایک کو پیچھے چھوڑنا, کوئی ایک آگے جائیں گے, لیکن مدتوں امید ہے اسلامی بھائیوں کو یہ مقابلہ یاد رہے گا. آئیے ان طلبا کو انشاءاللہ ہم محبتوں کے ساتھ, ان کو آج امامہ شریف سوٹ بھی دیے جائیں گے, کتابیں بھی دی جائیں گی, ہم ان کو تحفہ مل کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, خیر حوصلہ افزائی کی نیت سے تو نہیں کرنا چاہیے, ذکر اللہ کی نیت سے کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت بھی کر لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اذکر اللہ آپ آ جائیں بیٹا. کسی ایک نے پیچھے جانا تھا ورنہ آپ نے مقابلہ آج کمال کا کیا ماشاءاللہ. اللہ برکت دے, پھر زندگی رہی تو موقع ملے گا. آئیے آپ بھی مل لیجیے ان طلبا سے ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا آگے بھی آ جائیں بیٹا, آپ بھی آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. آپ نے مقابلہ دیکھا, مجھے بھی نارمل ہونے میں تھوڑی دیر لگے گی, بہت زیادہ ٹینس سچویشن میں آ کے اس مقابلے کا اختتام ہوا, آخری سوال وہ بھی ریپلے پر, اور جا کر اسلامی بھائی اور مدنی منڈوں نے جواب دیا. بہرحال یہی ذہنی آزمائش سلسلہ ہے جس میں ہمیں اس طرح کے مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں, اولیاء کرام کی سیرت کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے. کل ہم بریک لیں گے, کل ہمارا سلسلہ نہیں ہوگا کیونکہ کل گیارہویں شریف کی بڑی رات ہے, دوسرا سیمی فائنل اسی ذہنی آزمائش سیزن 2 کا دوسرا سیمی فائنل ان شاء اللہ عزوجل ہم دکھائیں گے آپ کو جمعے کی رات کو مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ دوسرا سیمی فائنل ہوگا, اور پھر ہفتے کی رات مدنی مذاکرے کے بعد چونکہ سیٹرڈے نائٹ ہے لیٹ نائٹ ہوگا لیکن دیر تک چلے گا, ہم ذہنی آزمائش 2 کا فائنل راؤنڈ دیکھیں گے. یاد رہے جیتنے والے طلباء کو بہت سارے تحائف کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ شریف کا مکمل سیٹ بھی تحفے میں دیا جائے گا. ہمیں اجازت دیجیے, ان بچوں کو اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیے گا, اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں حافظے میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان سے بہت دین کا کام لے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ آج تو آپ لوگوں نے ہماری بھی سانسیں اٹکا دی تھی بھائی. السلام علیکم.